रास्ते भागे पाँव से आगे जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे रास्ते भागे पाँव से आगे जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे क्यों सोचना है जाना कहाँ जाए वही ले जाए जहाँ झुकेंगे जब तक तुझे एहसास है जागीर तेरी तेरा खजाना ये तश्नगी है ये प्यास है क्यों रोकना अब ये कारवां जाए सबरियां बे सबरियां